देवलोको वै लोकानाम, लोकानाम लोक, देवलोको वै लोकानाम श्रेष्ठ। देवलोको वै लोकानाम श्रेष्ठ इत्यादि अर्थमा भूय इति। भूय फलायतो विद्या पूर्वाभ्याम तेन सादराः, विद्यामेव प्रशंसन्ति न तथा पुत्रकर्मणि। यतः विद्या पुराभ्याम भूयफला तेन विद्यामेव सादरः प्रशंसन्ति न तथा पुत्रकर्मणि। अधिक फल वाली विद्या है इसकी स्तुति है, ज्ञान ब्रह्म विद्या, पुत्रकर्मणि पुत्रकर्म अपेक्षा विद्या है वो विद्या तो अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, विद्या देवलोक है उपासना, क्योंकि पुत्रकर्मा अभी पंचकर्म कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ये देवलोक प्राप्ति का साधन विद्या। पुराभ्याम पुत्रकर्माभ्याम देवलोक श्रेष्ठ वचनम सपक्षे विद्या तृत्यर्थम परपक्षे त्वयुक्तम इत्याह। देवलोक श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठत्व वचन स्वपक्ष, जो पुत्र ने वायुमलोक जय कहा था इस लोक प्राप्ति है, इसी पक्ष में तो विद्या की स्तुति के लिए देवलोक श्रेष्ठ विद्या, देवलोक प्राप्ति का साधन विद्या, देवलोक श्रेष्ठ मतलब उसका साधन विद्या भी श्रेष्ठ है, विद्या की स्तुति के लिए तो घट जाएगा। किंतु परपक्ष जो कहते अतिक्रम वचन, यदि विद्या से देवलोक को अतिक्रम करना और कर्म से पुत्रों को अतिक्रम करना तो कौन श्रेष्ठ हुआ, अतिक्रम करने में क्या रहा? देवलोक की प्राप्ति विद्या से कहेंगे तो देवलोक श्रेष्ठ है, तो उसकी प्राप्ति हुआ साधना। और यदि खाली अतिक्रम अर्थ होगा तो इसको अतिक्रम करता है, इसको अतिक्रम करता है, तो फिर देवलोक श्रेष्ठ क्या कहना? तो परपक्ष में नहीं बटेगा, परपक्ष तो इतना लोकानाम इति, लोकानां श्रेष्ठ इति च नचेद आप्तिर्विवक्षिता। सर्वलोकेष्विदं वाक्य मत्ते दुर्घटं भवेत्। नचेद सर्वलोकेषु आप्तिर्विवक्षिता नचेद इदं वाक्यं लोकानां श्रेष्ठ इति अत्य दुर्घटन भवित। सर्वलोक यदि प्राप्ति अर्थक नहीं होगा तो इदम वाक्यम लोकानाम श्रेष्ठम देवलोक जो वाक्य दुर्घट हो जाएगा, अतिक्रम अर्थ करेंगे तो, प्राप्ति अर्थ नहीं करें क्या अतिक्रम करें तो दुर्घट होगा। त्रिशोपि लोकेशु अत्य अयम लोक पितृलोक देवलोक, तीनों लोके में अत्य के लिए जय शब्द का अर्थ अत्य करेंगे, यदि आपती तेषा न विवक्षिता चेत, यदि इसी लोग पितृलोक देवलोक प्राप्ति अर्थ नहीं करेंगे तो देवलोक श्रेष्ठ इति इदम वाक्यम देवलोक स्थावक स्थावक कैसे होगा, दुर्घटन चाद इति अत्यतव्य हम दुर्घटन चाद अत्यतव्य स्तुते अयुगात अत्यत अतिक्रम करना ये दुर्घटना कोई नहीं हो स्तुति नहीं होगी। किंच पुत्रोत्पत्त्यादेर अतिक्रमार्थत्वे सोक्ति विरोध स्यात्, पुत्रोत्पत्ति अतिक्रमार्थ करेंगे तो विरोध है। अत्यश्चेद अत्यश्चेद अभिप्रेतः पुत्रोत्पत्त्यादिभिः स्त्रीभिः अपास्तरणोऽथ स कथं कर्म सेवन उज्यते। पुत्रोत्पत्तिवादि भी स्त्री भी अत्यश्चित अभिप्रेत पुत्र नयोलोक जय का तो अयोलोक का अतिक्रम कर्म न पितृलोक का अतिक्रम विद्या से देवलोक अतिक्रम इस अर्थ करेंगे। अतः अपास्तर न कथम कर्म से वे नियुज्यते ऋण अपास्तर ऋण अपाकरण करने के बाद फिर कर्म क्यों करेगा स पिता अपास्तरण अथ स कथम कर्म सेवन नियुज्यते ऋणापकरण होने पर कर्म करने पुत्र रूप से रहकर कर्म करने का है। 59 पुत्रादिना लोकत्रय अतिक्रमे देहद्वय ध्वस्ते सर्वबंध अतिक्रम से देह नष्ट होगा सर्वबंध अतिक्रम करा त्रयाणाम ऋणानाम अपाकरण च सिद्धे सारे बंध अतिक्रम ऋण व्यापाकरण हो गया। संक्रामित आत्मभारोपी न अग्निहोत्रम परित्यजेत इति अपाकरण अपाकृत ऋण से अनुष्ठान विरुद्ध है इति। उनके मत के अनुसार यदि ऋण बंध अतिक्रम हो गया तीन ऋण भी अपाकरण भी सिद्ध हो गया संक्रामित आत्मभारोपी ऋण अपाकरण हो गया न अग्निहोत्र परित्यजेत इति फिर कहते अग्निहोत्र पिताग नहीं करे कहते अपाकृत ऋण से अनुष्ठान विरुद्ध ऋण अपाकरण हो गया फिर कहते उनके मत के अनुसार अग्निहोत्र का त्याग नहीं करे फिर अग्निहोत्र कर्म क्यों करेगा। लोकत्रयम् अतिक्रांतस्य देहद्वय शून्यस्य निराकृतरणतयस्य पुत्रे संक्रामित आत्मभारस्य कर्मानुष्ठाने प्रयोजन भाव द्योतनार्थम् अतः लोकत्रय अतिक्रम कर लिया देहद्वय से शून्य हो गया ऋण अपाकरण हो गया पुत्र में अपने संप्रति भार दे दिया फिर कर्मानुष्ठान कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी कहते कर्म करने के लिए कहते अपाकृतरणस्य कर्मानुष्ठान वदत वो कहते कर्म अग्निहोत्र आदि त्याग नहीं करना शोक्ति विरोधवत उक्ति के विरोध होता है मनुक्ति विरोध भी मनुस्मृति का विरोध होता है क्या है संन्यास का निषेध करके कर्म करने के लिए कहते भर्तृपमच ऋणानि त्रीणपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत इति पूर्वाश्रमे वासो ध्वस्तर्णस्य निषिध्यते। इस श्लोक में जो ऋणानी में री दिया है दीर्घ लिखा है ना ह्रस्व लिखा है दीर्घ लिखा है ना हाँ एक होना चाहिए ऐसे ही कहीं कहीं से रू भी जहाँ जा लिखते रू ह्रस्व को कहीं कहीं र में रू है थोड़ा ऐसे करना चाहिए वहाँ भी ऐसे कर दे दीर्घ हाँ हाँ हाँ उसका यही से देने रहता है दीर्घ वाला को रख देते त्रीन ऋणानि अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशयेत इति पूर्वाश्रमे ध्वस्तर्णस्य पूर्वाश्रमे वासो निषिध्यते। ऋणानि त्रीन अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशय जो दिया जो पूर्वाश्रमे ऋण अपाकरण के बाद फिर गृहस्थाश्रम में नहीं आगे संन्यासाश्रम में जाना चाहिए मनुस्मृति निरस्तरणस्य गारस्तेच्छापि तुच्छ इत्येत सर्वम् इति तमर्थम दृष्टान्तेन आह निरस्तरणस्य निरस्तम ऋणमेन गारस्ते नहि यथा यथा अनपाकृतरणस्य मोक्षे च वार्यते तथा अनधित्य द्विजो वेदा नित्यादि वचनान् मनोः यथा अनपाकृतरणस्य मुख्य इच्छा वार्यते कहाँ अनादित्व दिजो वेदान अनुत्पाद्य धर्म तो कह करके मन भजत्य ऐसे वाक्य टीका में इत्यादि वचनात् मन जिसे निषेध किया गया इसी प्रकार अपाकृतरणस्य गृहस्थ इच्छा नहीं वार्यते अनपाकृत मुख्यं तो सेवमान भजत्य अध पूरा कितने श्लोक हुआ योनधित्य द्विजो विदा वेदा द्विजो वेदान अन्न प्रकार नहीं है आगे है योनधित्य द्विजो वेदान अन्यत्र कुर्ते समम सजीवन एवं शुद्रतम आशु गच्छति ये तो अलग है अनपाकृत मुख्यं तो सेवमान व्रजत्य अधि तो अनधित यही है अनधित द्विज विद्वान अनधित द्विज विद्वान अनपाकृत मुख्यं तो सेवमान व्रजते थोनधित द्विज विद्वान अनधित यु अन्यत्र कूते सम ये तो अलग है ये अनधित द्विज विद्वान आगे मोक्षम से मोक्षम तो सेवमान व्रजते नहीं वो तो श्लोक नहीं श्लोक कुछ अलग प्रकार है अभी नहीं मनोमुख्य निवास है अनपाकृत मुख्य अनपाकृत मुख्यं तो सेवन हाँ ठीक है वो ये ऋणानीति न प्राकृत मनोमुख्य निवेश है थे अनपाकृत न तो मुख्य सेवमान व्रजते था हाँ ये अनपाकृत मुख्यं तो सेवमान व्रजते था उत्तराधे ये पूर्वाध हो गया ऋणानीति न प्राकृत मनोमुख्य निवेश है थे अनपाकृत मुख्यं तो सेवमान व्रजते थे थी मुख्य इच्छा अनपाकृत ऋण से यथा वार्य थे ऋण अपकरण के पहले मुख्य इच्छा थी कि नहीं तथा अपाकृत ऋण से आप ही गारित इच्छा पूर्वार्धन वारिता क्योंकि पूर्वार्ध में ऋणानीति अपाकृत मनोमुख्य नहीं व्यवसाय तो गृहस्थ नहीं रहना चाहिए युवनधित्य द्विजो वेदान अन्यत्र कुरुते विश्रम सजीवन में शुद्रतम आशुगति मान सान्वय तो वेद अध्ययन करना चाहिए नहीं तो सान्वय अपने वंश सबके साथ शुद्रत्व प्राप्त कर लेता है अब वेद अध्ययन नहीं करके इति च अनापाकृतरणस्य मुमुक्षा निंद्यते ऋण अपकरण करना चाहिए तथा इसी प्रकार इतर से पूर्वाश्रम इच्छा भी निंदिता इतर का तो अन्वयन स अन्वय संबंध वंश सब परिवार के साथ पिता पितामह वो पुत्र आदि सब वंश के पूरा वंश मतलब एक अपने नहीं सारे वंश को ही शुद्र तो मिले इतश्च अनिरस्तरण से कर्मानुष्ठान नहीं तरस्य ऋण अपाकरण नहीं किया तो कर्म करेगा ऋण अपाकरण करने में तो कर्म नहीं इष्टेति च तथा त्वांत श्रवणात् पूर्वकालता नीत्वा समाप्तिं कर्माणि फलबन्त्य फलानि च श्लोक टीका में अधित्य विधिवद वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्ति तो यज्ञेर मनो मुख्य निवेशयत् वेदाध्ययन पुत्र उत्पत्ति फिर शक्तितः इष्ट्वा यागादि करके यज्ञ इष्ट्वा मनो मुख्य निवेशयत् दिया तो इष्ट्वा इति च तथा त्वांत श्रवणात् इष्ट्वा यागादि कर्म पहले श्रवणात् पूर्वकालता कालता श्रवण के पूर्व काल में यह कर्म वेदांत श्रवण पर है इसलिए कर्माणि समाप्ति नीत्वा फलवंति कर्माणि अफलानि च समाप्ति नीत्वा आगे शुद्ध दी आगे के साथ ही शुद्ध दी प्रव्रजेत पश्चात विरतः कर्मणां फलात् इत्यनुक्रम संन्यासे संप्रति उपदिश्यते। कर्माणि समाप्ति नीत्वा फलवंती अफलानि च कर्माणि समाप अफलानि का अर्थ नित्य कर्म जिसका फल नहीं उनके अनुसार शुद्धधि पश्चात कर्मणां फलात् विरतः शुद्धधि प्रव्रजेत इत अनुक्रम संन्यासे संप्रति उपदिश संन्यास विषय में संप्रति उपदिश्यते आगे उपदेश करते 63 में शुद्धधि हाँ इष्टा इत्यत्र क्त्वा प्रत्यय प्रत्यांतर श्रवण शब्द श्रवणात् इष्ट्वा ऋण निराशेन शुद्ध संपादनात् पूर्वकालता यागादि ऋण निराकरण के पहले यागादि सिद्धा समान कर्तृक पूर्वकालिक्त्वा इति स्मृते तथा च कर्म भी शुद्ध बुद्धेर न तदनुसार कर्म के अनुसार नहीं देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठका इत्येतत् प्रसंगागतम परपक्षम प्रतिक्षिप्य परपक्ष निषेध करे अथ इत्यादि के तात्पर्य कहते नीत्वा समाप्तिम अथ इत्यादि मंत्र क्या है आगे अथ आगे है ये मंत्र पहले अथ अथ संप्रति ये मंत्र क्रम संन्यासांगत्वेन संप्रति इत्यत्र काटक श्रुतेन समाधेति संप्रति जो कर्म है क्रम संन्यास अंग ऐसे पुत्र को बाहर दे करके संन्यास यही योनुक्रमेने तथा श्रुतो स्पष्टमिदं वचः अननुक्रम संन्यासे न अननुक्रम संन्यासे न संप्रतिक्रियेष्यते पुत्रे सत्येव सा यस्मान् नास्त्यसौ ब्रह्मचारिणः यो अनुक्रमेण इति तथा श्रुतो स्पष्टमिद यो अनुक्रमण संन्यास श्रुति में कहा संप्रति कर्म करके संन्यास अननुक्रम संन्यासे संप्रतिक्रिया न इष्यते क्योंकि पुत्र सत्यव सा यस्मा सा पुत्र सत्यव पुत्र होने पर ही तो संप्रति कर्म होगा नास्त्य सो ब्रह्मचारी न ब्रह्मचारी पुत्र ही नहीं इसे अननुक्रम संन्यासे संप्रति कर्म है ही नहीं अक्रम संन्यास में ब्रह्मचर्य आदि प्रव्रजेत यथा क्रम संन्यासांगम संप्रति क्रम संन्यास में संप्रति यथा यो अनुक्रमेण संन्यस्यति संन्यस्तो भवति कोयम संन्यास उच्यते अनुक्रम संन्यास कैसे कथम संन्यस्त भवति इसे आरंभ कर उपक्रम यह आत्मानं क्रिया भी सुगुप्तम करोति क्रियाते अपने को गुप्त कर लेता है सुगुप्त रक्षित कर लेता है सुगुप्त गुप्तरक्षण रक्षित कर लेता है पुत्र को संप्रति कर्म करके इत्यादि न इति कर्तव्यता जात मुक्त्वा आगे संन्यास के लिए शशिकान केशा निकृत्य विसर्ज्य यज्ञवेतम निष्क्रम्य संन्यास के शेखा के साथ केश को निकाट करके त्याग करके यज्ञवेत को निकाल करके संन्यास विधान कर विधाय पुत्र दृष्ट्वा त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ त्वं सर्वमिति अनुमन्त्रयित तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम सब कर अनुमंत्रण कर स्पष्टमिदम संप्रति वच दृष्टम संप्रति वाक्य तदेशा स्यात् क्रम संन्यास अंग क्रम संन्यास का अंग है संप्रति कर्म है क्या दिया सर्व इसमें क्या दिया तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम सर्व अच्छा हाँ तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक लोक आता है किसी शाखा में कहीं से वाक्य हो सकता है। इसी मंत्र में तो यहाँ है, तुम लोगों तो है, यहाँ जो दिया है कहीं कहीं के अन्य वाक्य हो सकता है, क्योंकि जहाँ ये कहाँ का वाक्य है जो संन्यास विधान किया, युवानुक्रमण संन्यास होती संन्यास तो होती कोयम संन्यास कथम संभवती ऐसे आरंभ कर ये आत्मान क्रियाभिभूत का वहाँ वाक्य आया विधा पुत्र दृष्टवा त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम सर्वमिति अनुमंत्रित। यहाँ यज्ञ त्वम सर्व के स्थान पर लोक कर देंगे तो ये वाक्य पूरा है क्या? पुत्रम दृष्टवा त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक इति अनुमंत्रित ऐसा है क्या? नहीं ना, इसलिए ये वाक्य यहाँ का नहीं, कहाँ अन्यत्र। यहाँ जो वाक्य है अलग कहीं से विधान, क्योंकि कब सब शेखा यज्ञ में तो त्याग करने के संप्रति कर्म संन्यास विधान में यज्ञ शिक्षा भी तो त्याग यहाँ कहाँ दिया? दे दिया पुत्र सशिकान केशा नित्य विसृज्य यज्ञ पीतम निष्क्रम्य इति संन्यास विधाय पुत्र दृष्टवा त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ इति स्पष्टमिदम संप्रति वर्ष दृष्टम तदेशा स्यात् क्रम संन्यास का अंग अस्तु तरी संन्यास मात्र से वह संप्रति अंग संन्यास मात्र की संप्रति कर्म अंग नेत्या अननुक्रम संन्यास संप्रति नहीं ब्रह्मचारिण अपुत्रतात् तस्य संप्रति अयुगात तस्या संप्रति तसन्यास अनंगता संन्यास का अंग नहीं अस्तु गृहस्थ मात्र संन्यासांग सा ब्रह्मचारी क्या नहीं तो गृहस्थ आश्रम जाने पर संप्रति कर्म करे इति आशंक्य पुत्री गृह संन्यासांगम सा इति वक्तुम अपुत्रिणोपि तस्य संन्यासम साधयति पुत्री गृह संन्यासांग पुत्री गृह पुत्र वाले गृह गृहस्थ उसके संन्यास के अंग सा मतलब संप्रति कहने इति वक्तुम अपुत्रिणोपि तस्य संन्यासम सा पुत्र नहीं होने पर गृहस्थ भी संन्यास ले सकता है यदि यद्यपुत्र वचः संभवे सति युक्तिमत् निरस्तदार संबंधे न तु स्याद् ब्रह्मचारिणी यदि अपुत्र है तो अपुत्र है कह कर श्रुति में आए यदि अपुत्र है तो संपत्ति कर्म नहीं तो यदि अपुत्र कहने का अभिप्राय क्या है गृहस्थ के लिए कहा जाएगा ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी के लिए यदि अपुत्र प्रश्न क्या है तो अपुत्र ही पुत्र ही नहीं यदि अपुत्र कहना गृहस्थ के लिए अर्थात गृहस्थ होकर के यदि पुत्र नहीं तो भी संन्यास होगा ये कहना यदि अपुत्र इति वच संभव सती पुत्र संभव है तो अपुत्र कह कर पुत्र अपुत्र के लिए कहा ना संभव होगा और निरस्त दार संबंध है इसका संबंध है ही नहीं ब्रह्मचारी नहीं यदि अपुत्र से है वहाँ नहीं घटेगा यदि अपुत्र भवती आत्मानमेव सर्वम ध्यात्वा अनपेक्षमाण प्राचीम उदीचीम वा दिशम प्रव्रजित ये दिया यदि अपुत्र है अपने को सब कुछ ध्यान करके सब का अपेक्षा छोड़ करके पूर्व उत्तर दिशा को दौड़े जन जाए इत्यादि वाक्यम अपुत्र से आप गृह न संन्यास संभव घटते गृहस्थ का नान्यथा ब्रह्मचारी के लिए यदि अपुत्र घटेगा नहीं नएदम अपुत्री गृह विषय नेदम अपुत्री गृह विषय पूर्वपक्ष कहता है किंतु ब्रह्मचारी संन्यास साधकम ब्रह्मचारी में संन्यास का साधक हो सकता है यदि इति आशंका है निरस्त दार संबंध है तो न तो ब्रह्मचारी नहीं दार संबंध है नहीं तो यदि अपुत्र कहना वहाँ नहीं बनेगा यदि अपुत्र है तो प्राप्त निषेधत्वात् अपुत्र में तो यदि पुत्र है ही नहीं पुत्र की प्राप्ति है तो अपुत्र निषेध होगा यदि अपुत्र तो ब्रह्मचारी प्राप्त नहीं होने से वहाँ यदि अपुत्र कहना नहीं बनेगा अप्राप्त निषेध से अगति गति तो कहीं कहीं अप्राप्ति निषेध होता है किंतु अगति गति है। ब्रह्मचारिणी अप्राप्ते पुत्र की प्राप्ति नहीं, गृहस्थ च प्राप्ते रे न ब्रह्मचारी विषय में तद इत्यर्थ। इसलिए यदि आप पुत्र जो कहा ये ब्रह्मचारी के विषय में नहीं, गृहस्थ हो यदि पुत्र नहीं उसके लिए, पुत्र तो संपत्ति कर्म करेगा, गृहस्थ पुत्र नहीं तो संन्यास कर सकता है नहीं, संन्यास करेगा किंतु संपत्ति कर्म नहीं। अब पुत्र यदि अब पुत्र कहना ब्रह्मचारी के लिए नहीं गृहस्थ के लिए। अस्तु गृहस्थ मात्र संन्यासांगम सा नहीं हो गया, ऋणापकरण स्मृते सपुत्र से अपुत्र से वा गृहस्थ से एवं संन्यास न अन्य से इत्याशंका। ऋणापकरण स्मृति होने से पुत्र हो सपुत्र हो अपुत्र हो गृहस्थ का ही संन्यास होगा, अन्य से न अर्थात तो ब्रह्मचारी का नहीं होना चाहिए। इत्याशंका ब्रह्मचर्यादि ब्रह्मचर्यादेव इत्यादि वाक्यानि शतसहस्रतौ श्रूयन्ते तुरिणवचो विरोधास्यादपस्मृतिः। ब्रह्मचर्यादेव इत्यादि सततः श्रुतौ वाक्यानि श्रूयन्ते ऋणवच विरोधात् स्याद् अपस्मृति, स्मृति बाह्य है, ऋणवच विरोधात् ऋण वाक्य विरोध से ये स्मृति विरोध है कि ऋणी ब्रह्मचर्यादि ऋणवच मतलब ऋण अपाकरण करने के बाद संन्यास जो कहेंगे वो विरोध होता है। ब्रह्मचर्यादेव प्रवचित वाक्य ऋण उपाकरण करके संन्यास वाक्य कैसे विरोध होता है, ब्रह्मचारी में ऋण प्राप्त ही नहीं। प्रत्यक्ष श्रुति विरोध है स्मृतिर अप्रमाण संबंधी साधि संबंध अंत में पहला आया श्रुति विरोध है स्मृति अप्रमाण। ये हो गया ये स्मृति है ऋण श्रुति ऋण बच अपस्मृति स्मृति अप्रमाण श्रुति अपस्मृति मतलब अप्रमाण स्मृति। पुत्रोत्पत्त्यादि हेतुरव मुक्ति सिद्धे नार्थ संन्यासेन तसाध्य ज्ञानेन च इत्याशंका। पुत्रोत्पत्त्यादि हेतु इति हेतु से पुत्रत्वादि संपत्ति कर्म कर्म अनुसार मुक्ति होने पर संन्यास अर्थ नास्ति तसाध्य ज्ञान न कोई प्रयोजन इत्याशंका वेद इति वेदाहमिति मंत्रोक्ते तमे वेत्यवधारणात् निषेधानान्य इत्युक्तेर न मुक्तिः सुत जन्मतः। सुत जन्मतः मुक्तिर्न नान्य पंथा इति निषेधा वेदाहमेतं वेदाहमेतं पुरुष महांतम ज्ञान इति मंत्र उते तमेव विदित्वा आत्मृति इति अवधारणा तमेव विदित्वा एव निषेधात् अन्य नान्य इत्युक्ते मुक्ति पुत्र जन्म कर्मादि से नहीं है शंका विधि अन्य से मुक्ति हो जाएगी। संन्यास ज्ञान से प्रयोजन नहीं तो वेदाहमेतम पुरुषमिति आरभ्य तमेव विद्वान अमृत यह भवति एवं विद्वान परमात्मा जानकर मुक्त हो जाता है वाक्यात् तमेव विदित्व अतिमृत्यु में थी दूसरे भाई तम एव का अर्थ विदित्व एव अवधारणात् नान्य पंथा विद्यत ना इति निषेधा च ज्ञानादेव मुक्ति रिद्यत तत्र वाक्यांतर महान न तत्र दक्षिणा यन्ति विद्येव तदाप्यते इति न्यायं श्रुतेर्वाक्यम् कस्मान् आद्रियते इञ्जसा। न तत्र दक्षिणायन्ति विद्यैव तदाप्यते इति श्रुतिर्वाक्यम न्यायम वाक्यम कस्मात् अंजसा नाद्रियते, उसको क्यों आदर नहीं करते, तो निषेध किया गया। दक्षिणा कहते तत्प्रधान कर्मिण दक्षिण मार्गगामी नहीं थे, दक्षिण मार्गगामी न ये तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, न तत्र दक्षिणायन्ति कर्म करने वाले उत्तरायण कैवल्य कैवल्यम तदा अच्छा न तत्र मत कैवल्य को प्राप्त नहीं करते कर्म करने वाले। हाँ यहाँ तो दक्षिण मार्गगामी अर्थ क्या, दक्षिणा तत्प्रधाना कर्मिण दक्षिण मार्गगामी न उत्तरगामी के लिए उपलक्षण नहीं है, दक्षिण मार्गगामी के लिए, क्योंकि विद्या का अविद्या ध्वस्तिर मुक्तिर न च सा विद्या बिना निरसितुम शक्या तैर विरोधात अत विद्या तो मुक्ति मुखत्व वदत वाक्यम न्यायवद न्यायवत अशक्य हा तो कैवल्यम तदा तो कैवल्य को प्राप्त नहीं करते, अविद्या ध्वस्ति मुक्ति है विद्या के बिना नहीं है, तैर विरोधात विद्या तो मुक्ति मुखत विद्या से मुक्ति कहते हुए न्यायवद वाक्य आत्मसख्यम इति न्यायम श्रुति वाक्यम कस्मान आदि रहते ननु पुत्रिणो गृहिण संन्यासांगम संप्रति संप्रति वाक्युक्ता इति अयुक्तम पुत्र वाले गृहस्थ है उसके लिए संन्यासांग संप्रति कर्म का ये जो संप्रति वाक्य श्रुति वाक्य इससे ये सिद्ध हुआ गृहस्थ पुत्र वाले संन्यास कांग संप्रति कर्म इति अयुतम नहीं यह तद अंगत्व ने सा उच्यते यहाँ संन्यास अंगत्व ने तो संप्रति कर्म नहीं कहा गया किंतु उपस्थित मृतेर उपास्य उपास्य अंगत्व ने सा विधीयते उपस्थित मृत मृत्यु उपस्थित होने पर उपासकस्य उपासकस्य उपास्य अंगत्व ने उपासक के लिए उपासना का अंग रूप से संप्रति इसे संप्रति कर्म करे उपासना करे सा संप्रति विधीयते तत्राह संन्यासमिति संन्यासमेव उपक्रम्य संप्रति श्रूयते श्रुतौ यथा अन्यत्र तथेहापि कस्मान्नाभ्युपगम्यते यथा अन्यत्र सन्यासम एव उपक्रम्य श्रुतो संप्रति श्रूयते तथा यहाँ भी कस्मान अभ्युपगम्यते अन्यत्र सन्यास का आरंभ करके संप्रति कर्म कहा गया अभी टीका में जो आया था यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं लेना अन्यत्र अन्यत्र यो अनुक्रमेण 264 श्लोक अभी आया था यो अनुक्रमेण सन्यास्यति सन्यास्तो भवति कोई भी संन्यास उच्यते कथम संन्यास होती उपक्रम्य ये आत्मा क्रिया भी सुगुप्त करती कह करके यज्ञ इत्यादि निष्कर्म संन्यास विधाय पुत्र दृष्टवा संप्रति कर्म आया ये जो आया अन्यत्र वाक्य है वहाँ आया इस प्रकार संप्रति कर्म संन्यास का अंग तो अन्यत्र यथा संन्यासमय उपक्रम्य श्रुतो संप्रति श्रूयते तथा यहाँ भी कस्मान अभिभवन यहाँ भी संप्रति कर्म आया तो भी संन्यास का अंग होना चाहिए वही तो शंका हुई यहाँ तो उपासना के लिए संन्यास का नहीं तो अन्यत्र आया संन्यास का अंग संप्रति कर्म तो इसलिए यहाँ भी संन्यास संप्रति का संप्रति संन्यास का अंग है अन्यत्र इत्यादि सर्व वेदांत प्रत्यय न्यायाद सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादि विशेषाद सूत्र है सारे वेदांत प्रत्यय समान है विद्यादि समान है उनसे तो ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय पाद में पहला सूत्र होता है उपनिषद अंतर सिद्धम यहाँ अविरुद्धम आदि अन्य उपनिषद सिद्ध है संप्रति कर्म संन्यास कांग तो यहाँ भी अविरुद्धम वाक्य शेषाच अत्र संन्यास विधि रीत्या वाक्य से यहाँ संन्यास विधि सर्वेति सर्वकर्म निवृत्ति ही जीव तत्र विधीयते। एकमेव व्रतमिति सन्यासिन्येव युक्तिमत्। अत्र जीवतः सर्वकर्म निवृत्तिरि विधीयते। एकमेव व्रतमिति सन्यासिनेव युक्तिमत्। एकमेव व्रत सन्यास में युक्ति है। सारे कर्म को छोड़ दिया, पुत्र को भारअर्पण कर दिया। एकमेव व्रतम चरेद इत्यत्र जीवतः सर्वकर्म निवृत्तिर विधीयते। सारे कर्म तच्च व्रतम एक सन्यासिनेव घटते। अथवा अत्र तद्विधि सन्यास विधि है। विद्यमान व्रत से सर्वकर्म निवृत्त परिवर्तनाद। विद्यमान जो व्रत है सारे कर्म निवृत्त होने पर ही व्रत है। इसलिए एकमेव व्रत चरित करके सन्यास का विधान हुआ। किंच गार्ग्य सर्वं कर्म सन्यास्य अजात शत्रुम उपगतो विद्यार्थमिति चतुर्थे सूत्रे अत्र तद् विधिरस्तीत्याह। अभी क्या कहते गार्ग्य अजात संवाद संवाद मालूम है। अजात तो ब्रह्म तेरवाणी उपदेश किया, फिर उपदेश करते करते नहीं तब तो नीतावता विधि तो होते। अजात शत्रु ने कहा, गार्ग्य ने कहा उपते यानी, फिर प्रातिलोम्य पित्य कह करके वेब तो क्या पेशा में करे उपदेश किया। अभी कहते गार्ग्य जो गया था अजात शत्रु के पास, अत विद्या में विख्यात हुआ था ख्याति के लिए, धन संपत्ति हो ख्याति के लिए। किंतु यहाँ कहते हैं सर्वम कर्म सन्यास्य अजात शत्रु के, अतः वहाँ तो गया था इसी प्रकार, क्योंकि जो उपदेश कर नहीं कर न पाया उपते यानी कहा, बाकी तो स्थिति में आया अर्थात सब छोड़ करके अभी समय समर्पित हो गया। हाँ यही कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सब छोड़ करके उपदेश ज्ञान ज्ञान के लिए। नहीं तो अभी जो वेद अध्ययन किया था कर्म करने के लिए तो उसके पास ज्ञान था, अभी ज्ञान के लिए उपदेश है। तो सर्वम कर्म सन्यास्य अजात शत्रु उपगत हो विद्यार्थमिति श्रुति में कहा लब्धा। लब्धत्यर्णात्मक फलो भावना ज्ञान कर्म भी सन्यस्ताशेष कर्मा सन् बोध्यते जात शत्रुना। लब्ध त्रिणात्मक फल, लब्धम त्रिणात्मक फलमेन भावना ज्ञान कर्म भी। कर्म ज्ञान भावना है उपासना है? नहीं उपासना तो नहीं, पहले भी कर आए था भावना ज्ञान कर्म भी। भावना अज्ञान करेंगे तो संस्कार यहाँ यहाँ लेना क्या है पुत्र त्रिणात्मक फल कर्म उपासना पुत्र, तो इसमें ठीक है इसके तहत ऐसा नहीं होगा। नहीं क्या उसको लेख ओ सृष्टि प्रकरण में आए थे जो सृष्टि कर का क्या बात ये मिला क्या हाँ ये वृदा नहीं है वन वन कितने नंबर बातें की संख्या ये बातें की संख्या वहाँ फिर बदल जाता है ऐसे 270 280 हाँ हाँ यही है। भावना ज्ञान कर्माणि साधनानि इति यद्यपि तत्सतत्व अवैद्यव यथोत्र सेव कारण सर्वत्र ही विज्ञान संस्कार गम्यते परांगम चात्म विज्ञानाद अन्यत्र इति अवधारणात् पहलाया है। सर्वत्र भी विज्ञान संस्कार गम्यते जो भावना ज्ञान क्रम है विज्ञान संस्कार परांगम च आत्म विज्ञानाद आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी जो विज्ञान है संस्कार है अन्य का अंग है इति अवधारणात् 1254 447 पृष्ठ में आया है। सर्वत्र ही विज्ञान संस्कार गम्यते परांगम चात्म विज्ञानात् अन्यत्र अवधारणात् 54 में है। सर्वत्र शब्द साधुता ज्ञान से शब्दे पुंसवा संस्कार प्रयोगांगत प्रकृति व्याकरणाधिकरणे भारतीयकार उक्तमत्र मानते न ज्ञान से विनियुक्त संस्कारत्वं विनियुक्षण संस्कारत्वं मानव प्रतीयते एवं उपांशया हो गया परांग तरी ज्ञानत्वाद आत्मज्ञान से भी कर्मांगता नैत्या आत्मज्ञान को छोड़ करके सब परांगम से आत्मविज्ञान अन्यत्र आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी जितने ज्ञान संस्कार रूप से परांग हुआ तो यहाँ यह भावना ज्ञान कर्माणी तो यहाँ भावना उपासना और ज्ञान से संस्कार छप जब छप पैंतालीस टीका में अविद्या ब्रह्मसूत्र सूत्रादि रूप में प्रयोग तदुक्तम उपासना ज्ञान कर्मणाम इसमें आया टीका में उपासना ज्ञान कर्मणाम तत्कारणत्वात् उपासना ज्ञान और कर्म जगत का कारण उपासना अलग ज्ञान अलग टीका में है। धिया धिया जनयते कर्म भिश्चैति श्रुति त्यासंख्या भावना ज्ञान कर्माणि तेषाम अविद्या एव तत्त्वमिति अत्र अन्य व्यतिरिक प्रमाणितव्य अविद्या तत्त्वम अविद्या यत अतः तैव कारणम् तो उपासना ज्ञान कर्म करते ज्ञान से अतिरिक्त उपासना से अतिरिक्त ज्ञान रखा है। उपासना से अतिरिक्त ज्ञान कर्म से ज्ञान शब्द से संस्कार कहा ज्ञान तो कर्म के संस्कार जो ज्ञान है वो ज्ञान को लेना पड़ेगा अलग तो अलग उपासना और कर्मा के संस्कार उपासना को अलग इसके लिए यहाँ यहाँ थोड़ा विचार आगे में आया तो कुछ संस्कार को लेकर के कहा है कर्मांग संस्कार कर्मांग संबंधी उपासना जो है वो संस्कार अलग कहेंगे उपासना को अलग अंगा बौद्ध अंगा संबंधी जो उपासना है वो अंग के संस्कार के लिए संस्कार रूप से आ जाएगा। ये भावना श्रद्धे से संस्कार संस्कार कर्म के अंग में जो अंगाबंधी चिंतन भावना उपासना अलग और विज्ञान शब्द से कर्मांग संबंधी संस्कार को लिया संस्कारों से आगे नहीं संस्कार मतलब यहाँ तो यहाँ जो पहले आया कर्म का अंग बताया वही कहाँ कितने प्रश्न में आया था 54 वही कहा वो संस्कार के लिए आया है। शब्द साधुता ज्ञान से शब्दे पुंसी वा संस्कार वो ज्ञान जो हुआ संस्कार हुआ अनुष्ठान का अंग है व्याकरण अधिकरण बातें कहा ज्ञान से हो गया परांग परांगम सर्वत्र विज्ञान संस्कार परांगम च आत्मविज्ञान अन्यत्र ऊपर का अंग ये संस्कार कहा तो ये संस्कार के लिए कुछ वो ले अलग है तो इसके लिए भी पहले जो श्लोक अभी दिखा था एक सैंतीस में 37 पृष्ठ में 35 में हाँ भावना ज्ञान कर्माणि साधनानि यद्यपि तत्सत्तत्वतः विदेव इसमें ही संस्कार उपचया दिया वो भी संस्कार है किंतु कर्म संस्कार बीच में कहा है तो इसलिए यहाँ फल बताने के लिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हाँ वो तो सो किस किसने आया ब्रह्म ज्ञान लेने? किसी उसी समय और उसके भी लिया जा सकता है, संस्कार देने दे पर आंगन साथ में हाँ भावना यहाँ संस्कार नहीं, विज्ञान के लिए संस्कार का है, सर्वत ही विज्ञान में भी संस्कार देना। तो ज्ञान परांगम से आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्यत्र जितने ज्ञान है वो ज्ञान संस्कार रूप है। तो यथार्थ हो ब्रह्म ज्ञान हो वो संस्कार लेना है, और कर्मांग संस्कार कहने से कर्म संबंधी जो चिंतन वो भी कर्म का अंग होगा, कर्मांग ही कर्म के अंग। इसलिए जो उपासना में अलग उपासना है और कर्मांग जो उपासना है वो संस्कार हो गया, संस्कार कर्म का अंग हुआ। इसलिए यहाँ दो भेद करने के लिए एक उपासना है कि कर्मांग उपासना ही दोनों ले सकते हैं, कर्म करने के लिए कर्मांग उपासना है। अभी यहाँ कहाँ था गड़ा था नाम रूप लब्ध त्रियानाम तैरनात्मक फलो भावना ज्ञान कर्म भी सन्यस्त से कर्मा सब उस कर्म से सन अजात सत्वना बुद्ध्यते। टीका में हो गया ओम।